Zdążę? Spokojnie! W Carrefour do niedzieli 12-pak piwa Kasztelan jest za 22,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 lipca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kto z Polski obejmie tekę w Komisji Europejskiej? Między innymi o tym będą jutro rozmawiać w Warszawie premier Mateusz Morawiecki z Ursulą von der Leyen. Nowy premier Wielkiej Brytanii odkrywa karty. Boris Johnson obsadził kluczowe stanowiska. Na placu Piłsudskiego odbyły się centralne obchody Święta Policji. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że objęcie teki w Komisji Europejskiej, na której zależy polskiemu rządowi, jest bardzo prawdopodobne. Jutro w Warszawie premier Mateusz Morawiecki spotka się z nową szefową Komisji, Ursulą von der Leyen. Piotr Müller mówił w Trójce, że rozmowa będzie dotyczyła zarówno aspektów personalnych, jak i polityki Komisji wobec Warszawy. Oczywiście my możemy mieć dobrą tekę w ramach Komisji Europejskiej, ale cała Komisja Europejska może podejmować działania, które będą sprzeczne na przykład z ważnymi interesami Polski. Liczę na to, że to się nie będzie działo, natomiast trzeba to wprost wyrazić, te oczekiwania muszą być wyrażone wprost. Oczywiście będą na pewno przedmiotem dyskusji również już konkretne pomysły w kontekście konkretnych tek gospodarczych czy innych, które byłyby zaproponowane, czyli już raczej pewne nazwiska przynajmniej na poziomie takich rozmów wewnętrznych będą. Czy będziemy w stanie jutro ogłosić, to się jeszcze okaże. Według wtorkowej Rzeczpospolitej rozważanych jest 7 kandydatów do Komisji z ramienia Polski. To szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, minister do spraw europejskich Konrad Szymański, odpowiedzialna za resort przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz oraz minister infrastruktury Jerzy Kwieciński. Według dziennika komisarzem może też zostać jeden z eurodeputowanych PiSu, Adam Bielan, Jacek Sariusz-Wolski lub Ryszard Czarnecki. Kluczowe stanowiska w rządzie nowego premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, obsadzone. Znamy nazwiska nowych szefów MSW, MSZ-u i Ministerstwa Finansów. Czy można mówić o rewolucji? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. Sajid Javid to teraz minister finansów, drugi co do ważności polityk na wyspach. Awans z pozycji szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Syn imigrantów z Pakistanu, jego ojciec przybył tu z 1 funtem w kieszeni. W przeszłości Sajid Javid był bankierem. Priti Patel została szefową MSW, departamentu odpowiedzialnego m.in. za rejestrację brexitową imigrantów. Korzenie w Indiach, jest przedstawicielką prawego skrzydła partii. W przeszłości dała się poznać z ostrej retoryki wobec unijnych imigrantów. Wzywała do reform, wytykając przybyszom unijnym, że część z nich obciąża państwo, bo przyjeżdża tu, by czerpać zasiłki. Dominic Raab to były minister do spraw Brexitu w rządzie Theresy May. Odszedł, bo uznał, że jego ówczesna szefowa chce, by pobrexitowa Brytania utrzymywała ze wspólnotą zbyt bliskie więzi. Teraz został szefem MSZ. Na stanowisku ministra do spraw wyjścia z Unii nie ma zmiany. To Stephen Buckley, mianowany przez Theresę May zamiast Dominica Raaba. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. I wracamy do kraju. Za nami centralne obchody Święta Policji, które odbyły się w Warszawie na Placu Piłsudskiego. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent, premier i szefowa MSWiA Elżbieta Witek. Komendant główny Policji Jarosław Szymczyk podkreślił w TVP Info, że największym sukcesem polskiej policji jest pozytywna opinia Polaków na jej temat. Po to zakładamy codziennie te mundury, albo bez nich pełnimy służbę, żeby Polacy byli bezpiecznie. A 89% naszych rodaków stwierdziło, że Polska to kraj, w którym żyje się bezpiecznie. 98% twierdzi, że czuje się bezpiecznie w okolicy miejsca swojego zamieszkania. 75% pozytywnie ocenia policję i to daje nam pierwsze miejsce w rankingu ocenianych instytucji. No, naprawdę piękniejszego prezentu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Obchody święta będą kontynuowane w piątek w Belwederze, gdzie odbędzie się uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Głównej Policji. Wtedy też funkcjonariusze i pracownicy policji zostaną wyróżnieni i nagrodzeni za szczególne osiągnięcia. Wręczone zostaną też nominacje na wyższe stopnie policyjne. Kończymy smutną informacją ze świata filmu. W wieku 75 lat zmarł hollywoodzki aktor Rutger Hauer. Artysta odszedł w swoim holenderskim domu po krótkiej chorobie w miniony piątek. Lecz informację o jego śmierci podano dopiero dziś. Przekazała ją prowadzona przez Rutgera Hauera organizacja charytatywna do spraw AIDS. Holenderskie media podały, że aktor został pochowany podczas prywatnej ceremonii. Rutger Hauer zagrał ponad 100 ról, w tym w 1983 roku wystąpił w Łowce Androidów Ridleya Scotta. Film miał początkowo kiepskie recenzje, zdobył popularność po latach, zyskując status kultowego dzieła science fiction. Do historii kina przeszedł monolog końcowy postaci granej przez Hauera, zaczynający się od słów: widziałem rzeczy, którymi wy ludzie nie dalibyście wiary. Został on zmieniony przez aktora w porównaniu ze scenariuszem. Zdaniem wielu krytyków to jeden z najsłynniejszych cytatów w historii kina. To był Serwis Trójki. A już teraz w Trójce czas na serwis sportowy. Przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. Nasze siatkarki przegrały w Kaliningradzie. Na początek turnieju o Puchar Gubernatora Polki nie dały rady Niemkom. Było 3-2 dla naszych rywalek. Na tym spotkaniu nie koniec, bo biało-czerwone zmierzą się jeszcze z Belgijkami i Rosjankami. To ostatni sprawdzian przed sierpniowym turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk w Tokio. A skoro Tokio, to po raz ostatni dziś w sporcie przypominamy Państwu, że za równo rok będziemy już po ceremonii otwarcia. Znicz będzie płonął, a nasi zawodnicy będą nerwowo wyczekiwać swoich startów. Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że przygotowania do najważniejszej imprezy czterolecia idą zgodnie z planem. W zasadzie przygotowania zaczęły się bezpośrednio po Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. W tej chwili już mamy od 3 lat zamówione miejsca na aklimatyzację w Japonii. Jest to w prefektura Yamagata. Miejscowość nazywa się Zaobodaria. Hotel tam jest na wysokości 1000 metrów. Stadion jest około 850, o ile dobrze pamiętam. Sprawdzaliśmy to w 2015 roku przed Mistrzostwami Świata w Pekinie. Kilka rzeczy musimy zapamiętać po 17 etapie Tour de France. Po pierwsze, wygrał go Włoch Matteo Trentino. Po drugie, w klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Francuz Julien Alaphilippe. I po trzecie, uszczupliło nam się grono kolarzy w stawce. Kapitan grupy Ineos Brytyjczyk Luke Rowe oraz Niemiec Tony Martin z ekipy Jumbo-Visma postanowili trochę się dziś poprzepychać na trasie, a za karę obaj wylecieli z wyścigu. A szkoda, bo jutro przecież... Koniec żartów. Pierwszy z alpejskich etap. 208 km Zembrun do Valoir. Najpierw poza jedną górką, na którą łatwo się wdrapać, droga względnie równa, ale potem zaczynają się dwutysięczniki. 3 wzbudzające szacunek przełęcze. Ostatnia, Galibier, ponad 2600 metrów nad poziomem morza. Stamtąd zjazd do mety położonej 1200 metrów niżej. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Miłośnikom rajdów terenowych nie trzeba tego przypominać. W Hiszpanii rozpoczyna się Baja Aragon. Udział w rajdzie zapowiedziało 9 Polaków. Kuba Przygoński, Sebastian Rozwadowski, Tadeusz Rzeżuchowski, Wojciech Jermakow, Tomasz Białkowski, Dariusz Baśkiewicz, Kuba Piątek, Maciej Giemza i Adam Tomiczek. Siadamy z powrotem na mniejszy motocykl i jedziemy kilka zawodów Baja, czyli też bardzo szybka jazda. Popracujemy nad tym przyzwyczajeniem się do prędkości. Teraz się zaczyna taki okres, że trzeba właśnie zastanowić się, jakie opony na ten Dakar, co, jak, gdzie, jaki teleskop i tak dalej, więc jest teraz dużo zawodów. Te zawody się skończą, to zostaną nam 3 miesiące na takie już stricte przygotowania pod Dakar. Przerwa taka prawdziwa to będzie dopiero po Dakarze, a teraz jest taki okres, gdzie naprawdę trzeba cisnąć. Co się zrobi teraz, to albo zaprocentuje, albo też nie na Dakarze. Znów o sporcie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatura minimalna od 12-13 stopni na wschodzie i południu do 18-19 na zachodzie kraju. Jutro w ciągu dnia okresami sporo chmur. Pogoda dość nierówna, bo od 20-21 stopni na wschodnim wybrzeżu oraz nad Zalewem Wiślanym i 23-24 w centrum kraju, aż do 32 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Kaja, Nosowska, Włodek Pawlik Trio, Fish Emade Tworzywo, WW, Julia Pietrucha, Warszawskie Kombo Taneczne, Smolik, Kef Fox, Anita Lipnicka, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi taki czas w życiu każdego mężczyzny, kiedy musi zadać sobie to bardzo ważne pytanie. Czy zdążę? Spokojnie! W Carrefour do niedzieli 12-pak piwa Kasztelan jest za 22,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś chciałbym Państwu przedstawić Petera Rajne, historyka, pisarza, publicystę, Hindusa, który zakochał się w Polsce, pisze o historii Polski i chyba żyje Polską. Peter Rajna, Historyk, naukowiec badający m.in. historię Polski. Urodził się w Kaszmirze w 1935 roku. Absolwent Oksfordu, który podczas pobytu w Anglii zaczyna się interesować historią Polski. W 1962 roku przybywa do Warszawy w ramach wymiany akademickiej. 4 lata później obroni tytuł doktora nauk historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, pracą poświęconą stosunkom polsko-niemieckim. Nade wszystko jednak zajmować się będzie Peter Reine naukowo dziejami Kościoła katolickiego w Polsce. W związku z działalnością opozycyjną, mowa o bliskich kontaktach m.in. z Jackiem Kuroniem i Karolem Modzelewskim, zmuszony zostaje do emigracji z Polski pod koniec 1967 roku. Znajduje się wówczas w Berlinie Zachodnim i w mieście tym, dziś stolicy Zjednoczonych Niemiec, mieszka do dziś. Najbardziej dramatycznym epizodem w życiu Petera Reiny od początku pobytu w gomułkowskiej Polsce obracającego się w kręgach elity pozostaje agenturalna współpraca jego żony, Polki, która składała na niego donosy podczas trwania ich małżeństwa. Temu wątkowi swojego życiorysu poświęcił Peter Reina książkę zatytułowaną Bliski szpieg. Witam, Piotrze, w programie. Dziękuję Ci za zaproszenie. Chciałbym zapytać Cię, jak Ty trafiłeś z Kaszmiru, z kraju raju, jak niektórzy mówią, trochę innego raju niż my żeśmy o kraju rad mówili, pięknej krainy. Jak trafiłeś do Polski? Najprzód chyba przez Wielką Brytanię. No, jak najbardziej, bo nie bezpośrednio z Kaszmiru przyjechałem do Polski, tylko na studia. Pojechałem do Anglii, do Oksfordu i tam zaczynało się moje też studium o II wojnie światowej i później atak Niemców na Polskę, tak się zaczynało. Ale moje przywiązanie z Polską nie jest właśnie za Anglii, to przypominało się tych przepięknych Kaszmirze. Przy tym mój ojciec miał bardzo bogatą bibliotekę i moje pierwsze takie nauki w ogóle było to, mój ojciec mnie mając 9 lat czy 10, najpierw czytał Etykę Arystotela. Później, i to po angielsku, nie po grecku. Później Etykę Wedy, ale to po języku sanskryt. Między innymi padło mi do ręki właśnie biografia Marii Curie. To było moje pierwsze dotknięcie z Polską, kiedy ona opisywała los Polaków Polski, ale to dostało mi serce. Później był właśnie skok do Anglii. Do profesora Bloka. Była u właśnie Bloka, który pisał pierwszą książkę, biografia Hitlera. Ja, kiedy ja czytałem i napisałem do niego, czy ja mogłem dalej pod jego opieką pracować i zaprosił mnie na parę godzin rozmowę. Bo tam w Oksfordzie to jest taki koleż, tak musi pewien fellow czy uczeń ciebie poznać, czy jesteś, masz jaki poziom, czy nie. Tak. Ukazał się, że miałem taki poziom i podjął decyzję, żebym ja mógł studiować u niego, ale później bezpośrednio nie byłem zawsze u niego, później miałem innego promotora i tak się zaczynało moja praca. I właśnie kiedy ja pisałem, chciałem o tym mówić, że to było taki, jak powstał wybuch druga wojna światowa. Oczywiście Polska pierwszą ofiarą. I mnie wtedy imponowała postawa Becka, że jedyny polityk w Europie, który nie poddał Hitlerowi. Tak. I dziwna rzecz była ta, w tym okresie cała te poważni historycy. Historiografia taka europejska. Oni byli bardzo lewackie, prawie sowieckie. Oni zawsze byli zdania, a gdyby Beck też podał. Ustąpił, się, to tak. I to mnie bardzo przeszkadzało. Oprócz Bloka jeszcze parę innych. To ja właśnie rozmawiałem z nim, że ja mogę prosić, pojechać do Polski, żeby sprawdzić dokumenty MSZ-u polskiego, jak to się było. No, on powiedział jak najbardziej. To ja wziąłem kontakt z misją, ambasadą polską w Londynie i czy jest jakaś możliwość. Chciałbym powiedzieć, że są możliwości, są. Ja powiedziałem, wie pan co, akurat teraz my mamy wymianę z Oxfordem. Już jest nasz naukowiec Najder, pan Najder. Zdzisław Najder. Tak. On miał pisać o Konradzie. Konradzie, tak. Powiedziałem, wie pan, to dobrze, my będzie wymiana taka. Nie bezpośrednio, ale to był pierwszy Polak tam w Oxfordzie. I ja wydałem się, byłem wtedy pierwszy Polak, Hindusem. Nie Hindusem w tym sensie. To był stypendysta z Oxfordu. Tak, z Oxfordu. A trudność stała tak, że mamy obywatelstwo indyjskie. Tak? On mówi, co robić? My mamy wymianę z Anglią, ale nie z Indią. Nie z Indiami. Tak. Ja muszę powiedziałem w takim razie, a czy jest ktoś z ambasadzie, który indyjski, który mógł powiedzieć, że nie ma nic przeciwko temu. No poszedłem do tej ambasadzie, sekretarzem kultury był Hindus, który też skończył Oxford. To jest takie przyjaźń. Nie ma sprawy. Pan dostanie takie dokument. No, dostałem taki stypendium Ministerstwa Szkolnego i przyjechałem do Polski. I przyjeżdżasz w 62 roku do Polski. Tak, tak jest. Tutaj masz kontynuować studia doktoranckie. Tak jest. Czy miałeś już temat jakiś wybrany? Wtedy miałem stosunki polsko-niemieckie i polityka Becka. Czyli kontynuacja tego, co robiłeś na studiach. Jak najbardziej. Bo już byłeś wtedy absolwentem Oxfordu. Tak. I tu miałeś jak gdyby studia... Już miałem tło. Już miałeś tło, tak. Tak. I jak ta twoje wejście do kraju, którego nie znałeś? No więc jak to ja przebiegło? To... 62 rok to jest czas dosyć... To jest Gomułka, czas Gomułki. Bieda u nas tu jest w Polsce. Smutno i przaśno. Więc Gomułka był... dosyć popularny w Zachodzie, po 56 tak, roku już, tak. Prawda? Już był znana mi postać. Oczywiście te niuanse jeszcze nie znam. Ja rozpocząłem się uczyć języka polskiego już w Oxfordzie i przyjechałem, znałem trochę język, ale już później była taka rzecz, na instytucie pracowałem, w instytucie historycznym na Uniwersytecie Warszawskim, ale już zaczynałem zbierać materiał. A moje dotknięcia było później, jesteś w kraju, nie znasz, jak poznać. I nie tylko siedzisz w archiwach, tak. Tylko są ludzie tutaj. I dla mnie to cała atmosfera, jak powiedziałem, czy znałem polską, ale ja brałem udział nie tylko w Instytucie Historycznym, tylko filozoficznym, nauki tego filozoficznej u profesora Tatarkiewicza, Koterbińskiego, Kołakowskiego. Kamil Lutruda, Jana Kota. Tak. Poznałem ich. I jeszcze były takie zawsze spotkania z literatami, prawda? Poznałem wtedy Słoniemskiego. I później nie tylko poznałem ich, spotkałem się z nimi. Jastruna. Seniora, nie? Tak. Młodego. Mieczysława. Wielu innych, prawie wszystkich, prawda? To znaczy dużo ludzi znam. I tak poznałem kulturę polską. I jeszcze mogę pozwolić sobie odpowiadać szerzej moją znajomość prymasem Wyszyńskim. A to przejdziemy do tego. Dobra. Tu chciałbym cię zapytać o taką kwestię. No przyjeżdża młody człowiek, Hindus, z Oxfordu. Jak kontakty nawiązywałeś? Czy ci ludzie otwierali się przed tobą? Rozmawiali? Czy byli tacy zdystansowani nie, do komunikacji z tobą? Ja sam jestem introwertem. Ja jestem takim człowiekiem otwartym. I powiem ci szczerze, ja byłem tak szczęśliwy, kiedy byłem na Uniwersytecie Warszawskim. Dlaczego? Ja przyjechałem z Oxfordu, który jeszcze był tam atmosfera sztywna, edwardzka. I snobizm. Sam byłem snobem, jak najbardziej. Ja przyjechałem tutaj do Warszawy, miałem 5 czy 6 walizek, tak dalej, które były takie ubrania na śniadania, na kolacji, na lunch, tak dalej. Tak była taka atmosfera. Taki... Tutaj przychodzę, studenci prości, bardzo serdeczni, otwarcie. Ja pozbijam wszystkich walizek. Tak się ubierałam jak każdy student polski, studentka. To uważam moją najpiękniejsza alma mata w moim życiu, był Uniwersytet Warszawski. I byli tak serdeczni, bardzo, bardzo, bardzo było tak. Ale to mówisz na tym poziomie, że tak powiem, bezpośrednim. Studenci, młodzi ludzie. Tak. A jak przebiegały twoje relacje z profesurą, z literatami? Też bardzo serdecznie. Właśnie ja, jeśli kiedy był, powiedzmy, spotkanie słoniemskiego, ja myślę, czy mogę kiedyś pana spotykać. Jak najbardziej. Ja jestem kobieta. On miał taką stolik tam w kawiarni literackiej. Tak. Poszedłem, to serdecznie mnie przypytał. Ale inny, nie. To jest... Nie miałam tyle takich położeń społecznych, jak nie tylko z studentami, tylko kimkolwiek chciałem się spotykać i byłem bardzo serdecznie przyjęty. To ciekawe. Natomiast teraz poprosiłbym cię o słowo, jak doszło do twojego spotkania z prymasem Wyszyńskim, ponieważ prymasowi Wyszyńskiemu poświęciłeś sporo w swoim dorobku naukowym, wielotomowe dzieło o prymasie Wyszyńskim z pełną dokumentacją. Wejście w latach 60. w otoczenie, czy dotarcie do prymasa, mogło stanowić problem, szczególnie dla osoby, która przyjeżdża z zewnątrz. No więc tego problemu ja nie wiem. Dlaczego? Nie wiem. Ja poszedłem do... widziałem o prymasie Wyszyńskim, że jest taka postać i poszedłem często niedaleko katedry i słuchałem jego kazania. I pierwsze uderzenie było jego dykcja językowa. Przepięknie. Drugie był przekazania Ewangelii. Trzeci były między wierszami niuansy. Cała polityka wewnętrzna w kraju światowa. Toż i bez żadnych ja myślę, co to za poziom? Co to za poziom takiego kapłana? Ja traktowałem nie jako katolicki kapłan, ale postacią wtedy historyczną. Ja myślę, trzeba go, jak to robić, poznać go. Pierwsza rzecz wiedziałem, czy on mieszka tam na Miodowie i poszedłem do sekretarza. Był jego sekretarzem ksiądz Godziewicz wtedy tam. Poszedłem do niego, czy ja mogę się prosić o audiencję u księdza prymasa. No, powiedział taki, patrzył na mnie taki, to, co pan chce i tak dalej. Ja mówię, nic, albo nie. A swoim uśmiechem go, wydaje mi się, przekonałem, że to jestem poważnym człowiekiem. A była rzecz, powiedziała, niech pan przyjdzie za parę dni. No przyszedłem, powiedziała, to tego damy termin. Powiedziała, ksiądz Bramasz ma cały kalendarz zajęty, pan będzie miał 15 minut. No dobrze, proszę bardzo. Poszedłem. No, z tych 15 minut już było prawie 3 godziny, czy 4 godziny rozmowa z prymasem. I kiedy ja powiedziałem, że mnie bardzo interesuje się Kościół, polityka Kościoła w ogóle, postać księdza. Byłem otwarty, powiedziałem, co chcę. To pytałem się, kto musiał go imponować, że przychodzi taki chłopak i chce robić taki. No ale ja mam pewną wiedzę też, prawda? To nie jest tak, że bez podstawy się pojawiłem. I on mówił, że przyszła, niech pan czeka, powiedział. Przyszła Maryśka Okońska, powiedziała, Mariuszu, masz tego chłopaka, weź jego pod swoją opieką, on chce pisać o Kościele. Tak się zaczynało moją znajomość. Tutaj państwu wyjaśnię tylko, że pani Maria Okońska była jedną z młodych akademiczek, które utworzyły tak zwane ósemki i były, że tak powiem, oczami, uszami prymasa Wyszyńskiego w kościele ówczesnym polskim. No dobrze, ale ja później się dowiedziałem się otoczenia, oprócz tych dziecińskich instytutu, nawet inni tam były, miało być cały ludzi, którzy pracowali z ubekami. I może prymas czuł, jeśli ma dać komuś jakiś dokument, to nie komuś, który jest tam chce to robić. Nie wiem, on miał nosa od podejrzenia, czy kto jest z kim. Zdobyłem zaufania. To jest dar Boży, ja nie tak, wiem. Tak, to prawda. Ja bym pierwszy, kto zdobył zaufanie u niego. Przecież nikt więcej do tej później tak. Ja byłem pierwszy, który miał na przykład oryginalny, na przykład pisma z episkopatu, czy do Gomułki, albo odwrotny. Później dzienniki prymasa, albo z tego wyszło powoli, powiedzmy, prawie 40 tomów. Tak. Ale była taka sprawa jego związania ze mną, że kiedy mnie wyprosili z Polski... W 67 roku. To był w 67 roku, w styczniu. Nie miałem wtedy dostęp do archiwum, ale widziałem, gdzie jest co. Prymas kiedykolwiek pojechał do Rzymu, wziął ten materiał ze sobą albo przekazał komuś, który pojechał tam i mogłem dalej pisać tą pracę. I w 1979 roku skończyłem pierwszy tom w Anglii. W oficynie malarzy Bednarczyków. Tak, Bednarczyków. I pojechałem do Rzymu, podarowałem mu. Był bardzo wzruszony, że pan się męczył na tym, na tą książkę, ale bardzo, bardzo mnie lubił. Bardzo mnie lubił. Ale Piotrze, przed prymasem Wyszyńskim to twoja fascynacja była, wspomniałeś o tym wcześniej, Władysławem Gomułką. Tak. Była rzecz też w pewnym sensie wybitna postać polityki, tylko ma swoje wady, ale w tym ja bym był skromniejszy w ocenie. Ciekawa postać. No to proszę bardzo. Ale dlaczego ja używam słowo znany się wybitny, bo w całym tym bloku jedyny, który pewnie miał jako wizję. Wizję, tak dalej. No ja myślałem, skoro jesteś tutaj, jeśli masz jedną postać, masz Wyszyńskiego, który oczywiście jest wielką postacią, ale mnie spróbuj teraz Gomułką. No jak się stało? No poszedłem do tak zwanego Białego Domu i kto jest sekretarzem, pierwszego sekretarza, no tak, Trepczyński. No to tam jest... Można, to jest ciekawa rzecz. Co mi mówił w systemie totalitarnym, ja zadzwoniłem do Trepczyńskiego. To tam były takie... Sportierni tak zwanej. A co pan chce? No ja przedstawiłem się, co ja... Powiedziałem ci, wie pan, co ja oczywiście trochę... Inaczej się postępowało. Ja jestem naukowym z Indii. Gomułka jest tak popularny, ale Hindusi w ogóle mało znają o nim. Bym chciał coś pisać z nim. Tak? Dobrze. Pan przyjdzie jutro, czy powiedzie. Poszedłem tam, był bardzo miły, bardzo był taki przystojny. I powiedział, wie pan, co ja będę towarzyszem Gomułką na ten temat rozmawiał, to niech pan przyjdzie za tydzień. Albo, no dobrze. Powiedział, czy towarzysz jemu się nie interesuje, żeby pan się spotkał, ale pozwolił, żebym panu dał pewne materiał. To dalej. Dał mi, zadzwonił, nie pismo, do archiwum partyjnej, czy ten okres dotyczy Gomułki, żeby dostępić, co mogą. Jeszcze zdjęcia i tak dalej. Ja zatem poszedłem i na tym tam rachunek jest nawet towarzysz Peter Reina, obywatel Indii. I Tak było. Ale oni się później, wydaje mi się, może obecnie się wiedzieli, co ten facet co robi, ale zbierałem dużo materiału. Ale te materiały dostałeś do jakiego okresu? Lat 40. czy do współczesnych? Skonfiskowali mnie na Kunewica, kiedy mnie wrzucili cały ten materiał, wszystkie notatki, ale na szczęście, kiedy je zapakowałem szybko, miałem na górze walizce całe te teksty, tak, ale jeszcze gdzieś schowałem, tak, te notatki, tu notatki, najważniejsze. Ale wtedy wyjechałem do Berlina, wtedy dostałem taki pierwszy stypendium z Uniwersytetu Berlińskim, żeby pracować nad tym. Siedziałem jak oparty osioł i skończyłem ta biografia, pierwszy o Gomułce wydałem. No, ale... I gdzie to wydałeś? W jakim wydawnictwie? Polonia. A to tego, Chodakiewicza? Tak, Stypułkowski, ta grupa była. To oni to wydali. Robił już trochę szumu i tak to było. Dwie ciekawe postaci, i prymas Wyszyński, i sekretarz Gomułka, to jest jedna kwestia. W 1967 roku, po milenium państwa polskiego, po uroczystościach, czy uczestniczyłeś w tych uroczystościach, które Kościół organizował tutaj w Polsce w 1966 roku? No to było dla mnie przeżycie. No, wyobrażam sobie. Wielkie przeżycie. I wtedy widziałem, co to ma znaczyć katolicki kraj. I to mnie przekonało, czy jak to jest tożsamość polskiej, którą ja bardzo kocham i bronię jak najbardziej. I pewnego dnia ksiądz prymas powiedział, że ja powinienem z nim pojechać do Jasnej Góry. On miał tam wystąpienia w czerwcu, nie wiem, 14, jeśli nie pamiętam. On był taki, miał taki pewny humor i po prostu powiedział, pan przyjdzie ze mną, idzie mi, bo ja chcę pana poznać jedną bardzo miłą panią. Prymas mówi, jaką miłą panią, nie. I pojechałem też, co to za miła pani. Tak później, kiedy byliśmy tam w Częstochowie, nawet mieszkałem prywatnie, ale w budynku kościelnym. I mówię, powiedział, jutro rano o 6 idziemy poznać tą panią, bo ona jest tylko dostępna rano. Później mnie poszliśmy do klasztoru, to już chodzi, widziałem, o co tam chodzi, powiedział, modlimy się. I modlimy się, gdzie modliłem, i mówię, widzi pan, kiedy ja mam trudności, przychodzę tutaj, patrzę na nią, niech panią patrzy, ona na mnie i przekazał mnie, jak mam się zachować. To zostało mi serce. To był ten. I to mnie później dużo pomogło. Pomogło mi, ja miałem taki bardzo taki kryzys rodzinny z moją żoną, kiedy dowiedziałem się... To później omówimy. Peter, w 67 roku zostajesz wyrzucony z Polski. Dlaczego wybierasz Berlin Zachodni, a nie Londyn, Waszyngton, Rzym? Dlaczego Berlin? To jest sprawa technicznie. To był Berlin Zachodni. Tak. Jedyne miasto, gdzie mnie... Ja bym nie miał ani grosza na siebie. Nawet ktoś mi dał, jedni z kolegów, $5 i to też konfiskowano mnie ekonomica. Ja lądowałem w Berlinie Zachodnim, tam byli tak, były te siostry ewangelistki, czy tak, gdzie ja mogłem nocować. I drugi dzień poszedłem do New Yorku, przedstawiłem siebie sprawę. Oczywiście ta sprawa była głośna, wszyscy widzieli, mnie wyrzucili z Polski, to... A dostałem od razu stopień naukowy w Berlinie, ale miałem dużo później możliwości jechać do Kanady czy Ameryki, ale myślałem, że słuchaj, ja chciałbym być jak najbliżej do Polski, Berlin był jak najbliżej, wtedy gdzie miałem kontakt z Polską, ja wiesz, nie chciałem stracić kontakt z Polską, to był odpowiedź na twoje pytanie. Bo tutaj państwu muszę przypomnieć kwestię taką, że Peter Reina, wyrzucony w 67 roku na dworcu gdańskim, był żegnany przez tłum ludzi. A to masa studentów przyjechało tam, przyszło tam i mnie lubili mnie bardzo. Ja znam, tak. Kiedyś byli zaszokowani, prawda? I pożegnali z wielką. Opłacili, oni płacili, ja opłacam. To był... Bardzo serdecznie. I wzruszający moment. Tak. Później w Berlinie Zachodnim działasz, pracujesz, opracowujesz dokumenty, przygotowujesz publikacje różnego rodzaju, ale też angażujesz się w różne działania propolskie, jak gdyby. Czy w działania opozycyjne. W latach 70. współpracujesz z braćmi Smolarami. A tutaj... Jesteś takim mostem, jak gdyby, w przerzucaniu pieniędzy, materiałów poligraficznych, farb różnego rodzaju do Polski, tak jest. Do KOR-u, do Nowej. Właściwie wówczas tylko ta organizacja i to wydawnictwo działało. Pierwsze dotknięcia było z Polską, kiedy mnie wrzucił się to Jan Nowak z Wolnej Europy czekał na mnie sokoś. I od razu szukał mnie w Berlinie i czy ja mogę wystąpić przez radio Wolnej Europy. Pojechałem, od razu poleciałem. No ja prawie cały tydzień męczyłem tych władzą polską przez moje wystąpienia. To były pierwsze tak moje dotknięcia w obronie Polski wtedy. Dobrze, ale ja zasadniczo jestem naukowcem. Tak. Ja, pierwsza rzecz była praca naukowa, ale przecież cały ruch Polsce, studencki te, ci, którzy prowadzi ich, osobiście znałem bardzo dobrze. Po pierwsze. Po drugi zaangażowałem się, jak ich im popierać. No to były dwa sprawy, że pierwsza rzecz była 68 rok. To były dwa razy. Ruch studencki tutaj i migracja Żydów z Polski. Którzy wyjechali i zajmowałem się tym, jak można im pomóc. To tak. Robiłem. Czy szukać stypendysta, szukać... Mieszkań. Tak, to było. A druga rzecz być odwrotna, jak popierać tych, jeśli ci, którzy nie mogą drukować w Polsce, żeby im pomóc w zachodzie. I trzecie było, kiedy miałem kontakt z Giedroyciem, czy z wydawcą Blanym, jak przekazać informacje dla naukowców do kraju. Berlin miał tyle dobra miejsce, ludzie mogli przekazać do wschodniego Berlina, nie Polacy, to ja mogłem i moi koledzy do wschodniego Berlina, to budowaliśmy taki most, tak. Żeby nie tylko później wysłaliśmy strasznie duże, wydaje mi się, ty o tym doskonale jesteś poinformowany. Bardzo mocno się zaangażowałem, kiedy powstał KOR, zbieraliśmy forsy dla KOR-u. Tak. Nie tylko to, właśnie wydałem książkę po angielsku w sprawie KOR-ów i innych. Dysydenci. Tak, i to o całej opozycji. Pierwsza książka w języku obcym, w angielskim, gdzie byś Zachód wiedział, co się dzieje w Polsce, prawda? I oczywiście władza była ściekła na co ja robię, prawda? Ale ja robię wszystko naukowo. Nawet zaprosiłem kiedyś jakieś były spotkania w misji wojskowej w Berlinie, Instytut Europejski, gdzie ja pracowałem. Mm-hmm. To nie jest agentura CIA, to jest przyrządzone. Oni mają przyjechać. A ty mówisz o tym free uniwersytet. Tak. Ja myślę, to nie jest taka zimna wojna. My naukowo pracujemy, wiedziemy gazety z Polski, analizujemy, pisamy, to nie jest tak, ale oni wszystko sloganami to. Ale bardzo ważna praca była i wydaje mi się, jeśli o to pytam, pierwszy Komitet Solidarności, kiedy prowadzono stan wojenny w Polsce, powstał z mojej inicjatywy w Berlinie Zachodnim, prawda? Tutaj muszę państwu powiedzieć o tym, że Peter Reina był zaliczany do grona takich osób, w dokumentach oczywiście wywiadu PRL-owskiego, jak Jan Nowak-Jeziorański, książę z Paryża, czyli Jerzy Giedroyć, jako tak zwana dywersja polityczna. Tak było. A z racji tej pomocy bracia Smolarowie również z aneksem najprzód w Uppsali, a później w Londynie. Tak. I Peter był zaliczany do tych dywersantów ideologicznych w tamtym okresie. Piotrze, chciałem cię jeszcze zapytać o taką kwestię. W tym Berlinie, pracując na Free Uniwersytecie, masz kontakt z wieloma ciekawymi ludźmi będącymi tam. Zbigniew Herbert. Tak. Adam Zagajewski. Tak. Czy Odojewski też? Też. Powiedz mi, jak ty, hindus, historyk polski, bo to u ciebie są non-stop sprzeczności jakieś, jak gdy chcąc zrozumieć ciebie, naprawdę trudno. Jak hindus interesuje się Polską, raptem hindus rozmawia, dyskutuje z polskimi poetami? Trzeba mieć taki poziom intelektualisty, poziom zainteresowania się. To jest zasadnicze. Po drugie, kiedy byli jak Herbert czy inni przyjechali jako stypendyści, tak. Oni też trochę mnie znali, ale były takie zabrania, gdzie ja miałem kontakt z nimi. I później miałem osobiście, Herbert z swoją żoną byli tak. U mnie, które razy wszyscy, prawie wszyscy nie byli i u mnie, ale ja się nie czułem jako obcym człowiekiem, ale wydaje mi się odwrotnie, nie czuję się jakimi obcymi. Czyli oni traktowali cię jako swojego. To był tak jako rodzinna, prawda? Mm-hmm. Ale jako historyk, widzicie, historyk zawsze szuka jakiej luki historycznej. Ja wziąłem nawet, kiedy zaczynałem pisać o kościele, tak. To jest piękna rzecz, nikt nie pisze o stosunkach kościół państwa. Jeszcze masz zaufania hierarchii kościelnej, tak. To byłby bardzo głupio z mojej strony. Gdybyś tego nie wykorzystał. Nie wykorzystał. Teraz mówiłem bardzo taki chytry, takie tym nie wykorzystać. To by rzecz pierwsza. Druga jest, przecież ja nie tylko zajmuję się sprawami Polski. Ja ostatnio wydałem taki, proszono mnie pisać historię Izby Lordów. Ja wydałem 6 tomów historii. Po raz pierwszy wyszła taka. Każdy tom ma prawie 800 stron. Ale serce moje jest w Polsce. To jest tak. Jeśli mam okazję pisać o Polsce, jestem pierwszy tam, ile się da. A to jest emocja już. Pracujesz, żyjesz w Berlinie Zachodnim. Spotykasz się z przedstawicielami emigracji. politykami, działaczami emigracji. Jak ty odnajdujesz tych Polaków działających tam? Czy to są ludzie, których łączy jakaś jedna wspólna idea? Czy to są ludzie, że tak powiem, podzieleni w swoich działaniach? Czy różne interesy? Ja ci powiem szczerze, emigracja polska zaraz po wojnie, kiedy skończyła druga wojna światowa, albo ci, którzy wyjechali z Polski przed wybuchem II wojny światowej, była bardzo zaangażowana. To uważam... I zaangażowana ideowo. Tak. I później się emigracja, powiem ci szczerze, była tylko zarobkowa. Im oni wykorzystali to element, oni są bardzo zły na mnie, ale ja muszę powiedzieć prawdę, im powiedziałem kiedyś prawdę, że oni wykorzystali moment, jaki był kryzys w Polsce, żeby wyjechać z Polski, robić, ja ich rozumiem, tutaj była sytuacja ekonomiczna kiepska w Polsce, jeśli są, żeby powiedzieć, jesteśmy asylantami politycznymi, od razu dostali. Ale zaangażowana, tak jeden skaże kurczę, agentura, drugi te, ale nie jest dla mnie, nigdy nie było poważna politycznie ta emigracja. Ja się pamiętam, że jak to było w niedzielę, po mszy święty, w Londynie, w Rzymie i w innych krajach. Słuchaj, to było dla mnie, kiedy oni śpiewali wrać na wolność, pochali. Ojczyznę wolną wróć to nam, panie, tak. Ja myślałem, czy ściany piękno. I to jest dla mnie polskość, rozumiesz, w tym sensie. Może ty nie zdajesz moje to pytanie, ale jak ja widzę patriotyzm polski? Kiedy ja czytałem te pierwsze walka w wrześniu, wystąpienia Polaków, kiedy walczyli... 39. Słuchaj, coś takiego w historii świata nie ma. Tutaj masz ułan polski, tutaj masz czołg niemiecki i pierwsze uderzenia. I ułan polski miał świadomość o tradycji, o swojej kulturze polskiej. I jest, widzisz, on śmierć czeka na niego i pełną determinacją idzie bronić tożsamość Polski. Coś takiego na świecie nie masz. I to nie jest romantyzm. To nie jest romantyzm. Mówili się głupi Polacy, to trzeba mieć ta determinacja, siedzieć na koniu, masz to czegoś, galopujesz, atakujesz. Dla mnie, może nie dla innych, i dla mnie wydaje się, to jest wielka rzecz i to mnie leżało i leży w sercu. To uważam, to jest wielki patriotyzm. Znaczy tutaj z tym czołgiem i z tym ułanem to trochę wydaje mi się, że bierzesz kalkę z filmów tych, które Niemcy robiły na początku wojny, ale rzeczywiście w świadomości ludzi był taki obraz. Ale chciałbym przejść teraz do innej kwestii zupełnie. Jesteś człowiekiem, który ma kontakty z emigracją, który ma kontakty z intelektualistami polskimi, który wydaje książki w wydawnictwach emigracyjnych, ma znakomite kontakty w Kościele polskim i po wyborze kardynała Wojtyły na papieża w Rzymie. Powiedz mi, mając to poczucie, jak ty funkcjonujesz? Zostajesz zapraszany na uniwersytety, pracujesz na uniwersytetach, Oxford, Free Uniwersytet w Berlinie. Jak funkcjonujesz w tym życiu naukowym? Ja mam ponad 100 tomów. Tak, publikacji. Różnych. Ja mam pewną dyscyplinę. Ja pracuję od 9 do 14, robię przerwę i to codziennie. Miałem czytania, to znaczy zajęcia studentami, ale bardzo mało tygodniu czy dwa godziny tygodniowi. Ale ja cały czas poświęcam nauce. Jeśli masz taką pewną dyscyplinę, to robisz to. To nie jest trudno. To ja pracuję jak każdy inny, ale mam to jeśli byś odwiedził mnie, to byś o punkt 9 zaczynam pracę. Przerwa robię do 16. Wieczorem czytam albo coś, literaturę, albo coś takie, ale zawsze piszę rano. No to jeśli masz taka... dyscyplina? Dyscyplina. I później moje zaangażowanie. Ja chcę to mieć, skończyć i to robię. A wtedy, jeśli jestem świadomy, jest taki materiał cenny, to ja pracuję. Nie jako 8, nie, ja mam bardzo, gdzieś mam 84 lata, jestem bardzo zdrowy, bo... Bardzo młodo wyglądasz. Bo ja nie przesadzam. Ale umiar stosuję. Tak, nie, ale mówię, że trzeba mieć pewną dyscyplinę, dlatego jest taki wynik, jak o tym ty mówisz. Ale kwestia powstaje taka. Facet, który ma takie kontakty, który publikuje, którego książę zaprasza do Paryża, szef Jan Nowak zaprasza do Monachium. Taki człowiek moim zdaniem od razu znajduje się w kręgu zainteresowań chyba wszystkich służb na świecie. Jak ty sobie radziłeś z tym? Bo te służby i perelowskie, ja podejrzewam, że i innych państw demoludzkich też były zaangażowane w to, a tym bardziej, że twoje horyzonty były dosyć szerokie. Tak. Ale jak funkcjonujesz w Berlinie? BND chyba, albo policja niemiecka też chce się dowiedzieć, co ten człowiek robi i skąd ma takie możliwości. Ale nie tylko BND, dam ci przykład. Jeśli do, powiedzmy, 89 roku, jeśli był jakiś list z Polski, był otwierany, nie wiem, tu i w Berlinie też. Tak. Pewnego dnia ja otwieram, ja mieszkałem, inaczej się mówi, w sektorze amerykańskim. Pewnie wyciągam słuchawkę i widzę po amerykańsku, między sobą gadają. To znaczy, był też po... Ja się tym nie przejąłem, bo ja działałem czy ideologicznie, czy naukowo otwarcie. I na przykład, kiedy był prowadzony stan wojenny, to wszystkie ambasady od Chin, Japonii i nie mówię, że zachodni, chcieli ze mną rozmawiać. Poszedłem rozmowy i tak dalej. Otwarcie. Ja mam czyste sumienia. Dlatego jestem mocny wewnętrznie. Czy są podsłuchy, czy CIA chce ze mną rozmawiać, czy co robi BND, co robi Stasi. Na pewno robili, ale mnie to nie wiedział. Ja otwarcie grałem. Otwarcie nawet wysłałem paczki albo materiału do Polski. Też otwarcie było. Dlatego oni mieli łatwo kontrolować, jeśli chcę, co ja robię, bo co ja zupełnie o to, że nigdy pod ziemię nie pracowałem. Ale ten gen wolności, który w tobie, ja tak go określam, jest, że potrafisz pracować, mając tę świadomość otoczenia, w jakim funkcjonujesz, tego, że ten Berlin Zachodni jest też takim centrum szpiegostwa. Ale oczywiście. Wiedeń, tak. Berlin Zachodni, w którym interesy różnych służb światowych funkcjonują. Ale niedawno, w 2007 roku, dowiedziałeś się, że miałeś tak zwanego bliskiego szpiega. To jest trudna sytuacja dla ciebie, bo dowiedziałeś się, że twoja żona była agentem służb perelowskich, wywiadu PRL. Czy świadomość tego, jak oglądałeś te dokumenty, pozwala ci tą twoją miłość życia chyba rozgrzeszać? No więc... To jest dla mnie bardzo... No, był szok. Był szok. Był szok, ale ja rozumiem, była szantażowana. I szantażowana, jak mogę wytłumaczyć. Ale zasadniczo co robiła? Dała informację, co kto mnie odwiezi. Co ja robię? I to było otwarcie. Rozmawiam na tym. Oczywiście mam tylko jedną pretensję, że dała im całą teczkę korespondencji. Tak. Okay. Ale druga, że im nie dała. Tam był klucz do sejfu. Do banku, to im nie, gdy były wszystkie dokumenty, prymasa, tak dalej, im nie dała. Ale jest to tragiczna postać sama, bo ona też jest ofiarą stanu wojennego. Bo kiedy... I stanu, i chyba i systemu. Proszę? I systemu, który tu panował. Tak. I właśnie to była taka okazja. Ja byłem w Rzymie. Wtedy miałem spotkania z papieżem, czy to jest inny jeszcze raz. Ona była sama i chciała przyjechać na Boże Narodzenie do rodziców i nie dostała wizy wojskowej misji, bo potrzebna była. Wie? Bo prosili ją, bo są dokumenty, żeby ona dalsze pilnowała, co ja robię. Ona musiała złamać piwa na śmierć. To jest tak. Ona tak, miała taki tak, upiła się do śmierci. I tak było niestety, tak było niestety. Ale przyznam szczerze, że twój przypadek jest przypadkiem, który lat temu wcześniej, kilkanaście, był w przypadku Pawła Jasienicy. Tak jest. I wydaje się, że to jest piekielnie trudne dla człowieka. To mnie fascynuje w tym, co ty mówisz. Dedykacje, które ty swojej małżonce Barbarze na książkach składasz. Że tak jak mówiłeś o tym, że pomimo tego, że wszystkie służby gdzieś tam wokół ciebie, czy ty byłeś jak gdyby otoczony tym, to w tym przypadku to jest sytuacja taka, że pomimo wszystkiego, czego dowiedziałeś się w tym 2007 roku z tych dokumentów, to uczucie dominuje tą waszą relację w twoim przypadku. Wiesz, ja decydowałem o tym właśnie, kiedy byłem w IPN-ie, dostałem to. Pierwsza rzecz robiłem to, o czym ci przypomniałem. Pojechałem do Jasnych Gór. I napisałeś, wydaje się, że dosyć interesującą, osobistą taką tą książkę, Bliski Szpieg, o tej sytuacji, o tej waszej relacji. Piekielnie trudną dla ciebie, ale też wydaje się, że trochę taki katarzis po tym miałeś. Takie oczyszczenie gdzieś, próbę wyjaśnienia tego, zrozumienia może. Tak, ale ja muszę bronić, że ona za mnie broni. I to ja mogę tylko robić, żeby dedykować jej. Pomimo, że ludzie nie rozumieją tego. No tak w życiu jest, że wiesz, ludzie nie są w stanie zrozumieć pewnych rzeczy. Przecież te mechanizmy czy służb, działania służb, niewielu jest w stanie zrozumieć w ogóle w świecie. Dlatego uwikłanie człowieka w to jest piekielnie trudne do zrozumienia. Tu są elementy i psychologicznej gry. Tak, to osobiste emocje. Emocji w tym wszystkim. Piotrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, że chciałeś z nami porozmawiać o trudnym momencie w twoim życiu. Dziękuję ci serdecznie. No. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Thank you.